สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่209นาซาเรตปฏิเสธสิทธิอำนาจของพระเยซูพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่6มาระโกบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่6โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าฝ่ายพระเยซูได้เสด็จจากที่นั่นไปยังตำบลบ้านของพระองค์และเหล่าสาวกก็ตามพระองค์ไปพอถึงวันสะบาโตพระองค์ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาและคนเป็นนั้นมากที่ได้ยินพระองค์ก็ประหลาดใจนักพูดกันว่าคนนี้ได้ความคิดนี้มาจากไหนสติปัญญาที่ได้ประทานแก่คนนี้เป็นปัญญาอย่างใดการมหัศจรรย์อย่างนี้สำเร็จได้ด้วยมือของเขาเองหนอคนนี้เป็นช่างไม้บุตรนางมารีมิใช่หรือยากอบโยเซฟยูดาสและซีโมนเป็นน้องชายมิใช่หรือและน้องสาวก็อยู่ที่นี่กับเรามิใช่หรือเขาทั้งหลายจึงหมางใจในพระองค์ฝ่ายพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้เผยพระวจนะจะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในเมืองของตนท่ามกลางญาติพี่น้องของตนและในวงวานของตนพระองค์จะกระทำการมหัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้เว้นแต่ได้วางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรคพระองค์ประหลาดใจเพราะเขาไม่มีความเชื่อพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับมีนัยยะสำคัญมากกับชีวิตของเราทั้งหลายเพราะเหตุที่ว่ามีบางคนไม่มีความเชื่อนะครับผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าขณะที่พระเยซูเสด็จไปที่นาซาเรตที่นาซาเรตนั้นในพระคัมภีร์เรียกว่าเป็นตำบลบ้านของพระองค์หากดูแผนที่นะครับเราจะรู้ครับว่านาซาเรตนั้นอยู่ห่างออกไปทางใต้32กิโลเมตรซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ1วันครับนาซาเรตในสมัยโบราณนั้นเป็นเมืองเล็กๆนะครับเป็นเมืองเล็กๆเป็นหมู่บ้านเล็กๆในแถบเนินเขาต่างๆที่ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาจอร์แดนและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมัทธิวและมาระโกก็ไม่ได้ระบุว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนแต่รู้ครับว่าคือนาซาเรตครับในสมัยปัจจุบันนี้นาซาเรตกลายเป็นเมืองใหญ่มากนะครับเพราะที่ว่านาซาเรตนั้นก็จะเป็นดินแดนที่อยู่ในการเดินทางของผู้คนซึ่งไปจาริกนะครับหรือว่าเราเรียกว่าเป็นการเดินอยู่ในดินแดนแห่งพันธสัญญาและเมืองที่น่าสนใจเมืองหนึ่งครับก็มีนาซาเรตครับแม้ว่าพระเยซูจะทรงบังเกิดในเบธเลเฮมก็ตามครับแต่พระองค์ใช้เวลาส่วนใหญ่ตลอด30ปีแรกที่นาซาเรตครับโยเซฟซึ่งเป็นบิดาของพระองค์มีอาชีพเป็นช่างไม้ในสมัยก่อนนั้นลูกจะต้องเรียนรู้อาชีพของผู้เป็นบิดาและรับมรดกความเป็นอาชีพนั้นใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านจนถึงอายุ30ปีในนักเขียนนะครับคนหนึ่งชื่อจัสตินมาเธอร์เขาอยู่ในศตวรรษที่2เขาเขียนอ้างถึงพระเยซูว่าพระเยซูทรงเป็นช่างไม้ที่นาซาเรตพระองค์ทรงทำคันไถและก็แอกเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงรู้เรื่องแอกเป็นอย่างดีแอกนี้ทำด้วยไม้คันไถก็ทำด้วยไม้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่พระเยซูสอนว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราแสดงว่าพระเยซูมีความคุ้นเคยนะครับในงานของช่างไม้ซึ่งจะต้องทำแอกเป็นอาชีพพี่น้องครับเรื่องที่มีแนะสำคัญตรงนี้ก็คือว่าพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าชาวบ้านนะครับในธรรมศาลาประหลาดใจเพราะเหตุที่เขาได้ยินคำสอนของพระเยซูนะครับแต่ไม่มีความเชื่อไม่ยอมรับเพราะเหตุที่พระเยซูทรงเป็นเด็กชาวนาซาเรตที่เติบโตชาวบ้านชาวเมืองนั้นในหมู่บ้านก็รู้จักพระเยซูว่าเป็นใครนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือว่าในข้อที่3ครับพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าคนนี้เป็นช่างไม้บุตรนางมารีไม่ใช่หรือนะครับบุตรนางมารีไม่ใช่หรือไม่ได้เอ่ยชื่อโยเซฟครับเพราะเหตุที่ว่าเป็นไปได้ครับที่โยเซฟอาจจะเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นและเสียชีวิตไปนานแล้วด้วยครับและพระเยซูเป็นที่รู้จักกันนะครับว่าเป็นบุตรของนางมารีในขณะเดียวกันครับพระเยซูก็มีน้องชายน้องสาวด้วย น้องชาย4คนครับก็คือยาโคบโยเซฟยูดาสและซีโมนและยังมีน้องสาวคนนึงครับก็ยังอยู่ที่นาซาเรตเช่นเดียวกันพี่น้องครับนั่นหมายความว่ามารีเองนะครับซึ่งเดิมเป็นหญิงพรหมจารียังไม่เคยสมสู่กับชายใดเลยนะครับก็มีบุตรชื่อพระเยซูหลังจากนั้นครับมารีกับโยเซฟก็ได้อยู่ร่วมกันหมายความว่ามีความสัมพันธ์นะครับทางเพศและในที่สุดก็มีลูกเพิ่มขึ้นมาอีก5คนครับแสดงว่ามารีนั้นไม่ได้เป็นหญิงพรหมจารีตลอดกาลนะครับเหมือนอย่างที่บางนิกายก็ยกย่องหรือเชื่อว่าเป็นพี่น้องครับนี่คือประเด็นแรกที่ผมอยากจะเรียนให้พี่น้องทราบนะครับประเด็นที่2คือประเด็นที่พระเยซูกล่าวในข้อที่4ครับก็คือผู้เผยพระชนะจะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในเมืองของตนเพียงครับถามว่าทำไมผู้เผยพระชนะไม่ได้รับการนับถือครับเพราะเนื่องจากว่าบางครั้งนั้นเบื้องหลังนะครับภูมิหลังแบ็กกราวด์หรือตลอดจนนิสัยส่วนตัวครับนะฮะนิสัยส่วนตัวทำให้คนไม่นับถือเป็นไปได้ครับที่คนนั้นดูถูกเบื้องหลังภูมิหลังของพระเยซูว่าไม่มีการศึกษาเป็นลูกของช่างไม้ธรรมดาและทำไมคนคนนี้ได้คิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเขาอนุมานเอาเองหรือเปล่าเขาทึกทักเอาเองหรือเปล่าเขาเหมาเอาเองเปล่าแล้วสติปัญญาแบบเนี้ยได้มาจากไหนเพราะว่าเห็นครับเบื้องหลังว่าอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือมากไม่ได้อยู่ในสำนักของเกจิอาจารย์ทั้งหลายที่มีชื่อเสียงพี่น้องครับพระเยซูเป็นเพียงช่างไม้นะครับธรรมดาธรรมดาที่เป็นลูกของพระเจ้าผู้สูงสุดใช้เวลา30ปีอยู่ที่บ้านสิ่งที่ชาวบ้านตอบสนองนะครับชาวหมู่บ้านนาซาเรตตอบสนองก็คือว่าเขาขาดความนับถือเขาไม่นับถือครับในขณะที่พระเยซูจะทรงทำการอัศจรรย์นะครับใหญ่ๆก็ไม่ได้ครับสั่งสอนมากๆก็ไม่ได้ในข้อ5บอกว่าพระองค์จะทรงกระทำการอัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้เว้นแต่ได้วางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรคและพระเยซูก็ประหลาดพระทัยครับว่าทำไมเขาถึงไม่มีความเชื่อเพราะนั้นครับจากความไม่เชื่อของคนเหล่านี้นี่เองนะครับเนื่องจากภูมิหลังต่างๆหรือการรู้จักพระเยซูนะครับในลักษณะของการที่ไม่เข้าใจว่าพระเยซูมาเพื่ออะไรเพราะอะไรไม่เข้าใจสถานภาพของความเป็นพระเจ้าของพระเยซูในการเดียวกันครับจากตรงนี้เองทำให้คนเหล่านั้นอดหรือไม่ได้รับสิ่งที่เป็นการอัศจรรย์ไม่ได้รับคำสอนเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจมากครับพี่น้องพระเยซูเสด็จไปยังตำบลของพระองค์แต่เขาไม่รับครับจริงๆพระเยซูเสด็จกลับมาในฐานะรับบีผู้สอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วพระองค์เป็นที่รู้จักของประชาชนในแคว้นยูเดียและกาลิลีมีสาวกมากมายรวมทั้งอัครสาวก12คนด้วยน้องเห็นไหมครับประชาชนมาจากแคว้นกาลิลีแคว้นยูเดียกรุงเยรูซาเล็มเอโดมคนละฝากของแม่น้ำจอร์แดนแม้แต่ไกลถึงเมืองไทรัสไซดอนที่อยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็มาฟังพระองค์ครับแต่เป็นสิ่งน่าเสียดายมากคือชาวบ้านนาซาเรตไม่ได้รับพระพรจากเรื่องนี้เพราะเหตุที่ว่าเขาไม่เชื่อนะครับการไม่ยอมรับพระองค์ไม่ยอมรับว่าพระองค์มีความรู้ในพระคัมภีร์นะครับเป็นเหตุที่ทำให้เขาสะดุดและเป็นเหตุที่ทำให้เขาไม่ได้รับพระพรไม่ได้รับความรอดพี่น้องครับยาโคบน้องชายของพระเยซูนะครับที่ได้เอ่ยชื่อตรงนี้คือผู้เขียนพระธรรมยาโคบในพระคัมภีร์ใหม่ครับยาโคบผู้นี้ยังได้สืบทอดตำแหน่งของเปโตรในฐานะผู้นำคริสตจักรในเยรูซาเล็มด้วยในสมัยในเวลาต่อมาครับสำหรับยูดาสนะครับก็เชื่อว่าเป็นผู้ที่เขียนพระธรรมยูดาสส่วนซีโมนโยเซฟและน้องสาวของพระองค์ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในที่อื่นอีกในพระคัมภีร์ใหม่เพียงครับเราเห็นนะครับว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นแบบอย่างกับน้องของตัวเองนะครับยาโคบและยูดาสทั้งสองคนมีความเชื่อในพระเยซูครับแม้ว่าเขาจะเติบโตขึ้นมากับพระเยซูแต่เขาเห็นครับใช่ไหมครับว่าพระเยซูนั้นเวลาที่รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วขึ้นจากน้ำแล้วพี่น้องครับชีวิตของพระเยซูก็ได้รับ ใช้พระเจ้าปฏิบัติมวลชนและน้องของพระเยซูทั้งสองคนได้เห็นว่าพระเยซูนะครับเป็นใครและได้เชื่อถือในสิทธิอำนาจของพระองค์นะครับแม้ว่าคนบางคนในหมู่บ้านของพระองค์ก็ยังไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าการที่พวกเขาไม่ยอมรับครับทำให้เกิดผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องมัทธิวบทที่13ข้อ18ระบุว่าพระเยซูไม่ได้ทรงกระทำการอัศจรรย์มากในเมืองนั้นเพราะเขาไม่มีความเชื่อพี่น้องครับอย่าลืมครับว่าความเชื่อของยายรัสทำให้ลูกสาวเขาเป็นเครื่องจากความตายนะครับเป็นไปไม่ได้ที่พระเยซูจะกระทำการอัศจรรย์ที่นาซาเรตเพราะในเมื่อพวกเขาไม่ต้องการแม้แต่ให้พระองค์อยู่ด้วยนะครับมาระโกบันทึกแค่ว่าวางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บคนป่วยบางคนเท่านั้นเองหายโรคพระองค์ก็ประหลาดพระทัยครับเพราะเขาไม่มีความเชื่อใจที่ไม่มีความเชื่อนั้นหมายถึงการมีจิตใจแข็งกระด้างครับในที่สุดพระพรหรือการอัศจรรย์หรือการรักษาโรคหรือสิ่งต่างที่น่าจะเกิดขึ้นเขากลับไม่ได้รับประเด็นที่สำคัญก็คือว่าเพราะเขาไม่มีความเชื่อและสิ่งที่ทำให้เขาไม่มีความเชื่อก็คือเขาไปให้ความสำคัญกับเบื้องหลังบางอย่างของพระเยซูเรื่องของความเป็นคนเล็กน้อยนะครับเป็นคนต่ำต้อยแล้วก็ดูถูกดูแคลนช่างไม้ลูกของช่างไม้นะครับขอบคุณพระเจ้าครับที่พวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรามีความเชื่อและเมื่อเรามีความเชื่อนะครับเราหงายชามของเราออกเมื่อพระพรจะหลั่งลงมาจากฟ้าสวรรค์เหมือนกับฝนนะครับเหมือนกับในเพลงที่บอกว่าพระพรลงมาดังฝนทั้งหาครับแต่หากว่าเมื่อฝนตกแล้วเราไม่หงายชามเรากลับคว่ำชามของเราคงไม่ได้รับพรครับชามนั้นท่านก็เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเราจะเปิดใจหรือปิดใจนะครับเราจะหงายชามหรือคว่ำชามเราจะมีความเชื่อเปิดใจนะครับรับพระพรของพระองค์อย่างไรขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน